राम सरदे स्वामी जी श्री राम सुंदास जी महाराज माँ शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2056 12 फरवरी 2000 साय लगभग 4:30 बजे ढाले गाँव राम। वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्दवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण प्रभु का उत्साह देख करके मन में आती है कि हम तो ऐसे लायक ही नहीं है, ऐसा लोगों का उत्साह है। अब जिस गांव के भाई अभी पड़ोसी करने आए हैं उनसे कहा तो बड़े सहज चोटी लगने के लिए सब तैयार हुए। आप लोगों का उत्साह बहुत सराहनीय है। ऐसे सच्चे हृदय में लग जाओ भाई तो परमात्मा दूर नहीं है। देखो एक बात बताओ है, लोगों ने समझ रखा है परमात्मा की प्राप्ति कठिन है। वे कठिन आप मान लेते हो ये कठिन है। ये कठिनता मान्यता है, इस कठिनता को सुनाना कठिन है। परमात्मा कठिन नहीं है, परंतु अपने हैं। अपना क्या करना है, अपनी माँ की गोदी में जाना में क्या करना है। मेरी माँ है, मेरी माँ है। ये कोई योग्यता से आपकी विद्या से कोई धन से किसी बात से क्या, मेरी माँ है। मेरी माँ जो राजी होती है वो क्या धन ज्यादा देखती है, विद्या ज्यादा देखती है, योग्यता ज्यादा देती है, बल ज्यादा देती है, बुद्धि ज्यादा देती है, क्या देखते थे अपना और सिवाय अपना पंडो कोई बात नहीं बता ही सकते। ऐसे ही भगवान अपने अपने ये अपना मान रहा है, ये गलती करते अपना नहीं मानते। संसार अपना है नहीं, संसार में कोई चीज भी अपनी तृतीय चीज अपनी नहीं है। ये सामान्य सब शास्त्र की संतों की सब दुनिया मात्र की चीज है, व्यक्तिगत कोई चीज है नहीं। उसको व्यक्तिगत मान कर गए भगवानों को मान लिया। अरे व्यक्ति चीज कोई है नहीं, तेरी स्थिति क्या स्थिति स्थिति अपनी नहीं है। आप इतने बैठो कोई है ताकत किसी में कि शरीर को बीमार न होने दे, मरने न दे कम से कम। क्या मरने की शौक है किसी के, अपनी चीज है नहीं रहे कैसे। ये बात याद करो भाई और बहन, असल याद करो कि अपनी चीज संसार में नहीं है, कोई चीज नहीं है अपनी, कुछ है ही नहीं। अपने ठाकुर जी है, अपने साथ में ठाकुर जी है। आप स्वर्ग में जाओ तो ठाकुर जी साथ में, नरक में जाओ तो साथ में, 14 लाख जोड़ी में जाओ तो भगवान साथ में, नरकों में जाओ महान घोर यात्रा तो भगवान साथ में। सर्वश्रेष्ठ हम आत्मा गुड़ है सर्वभूता सहस्त्र ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय तिष्ठति संपूर्ण प्राण में दिव्य हृदय साथ देते हैं। और कोई चीज आपके साथ रह सकती नहीं, क्या रह सकते बताओ। शरीर नहीं रहता, मन नहीं रह सकता, बुद्धि नहीं रह सकती, श्वास नहीं रह सकते, प्राण नहीं रह सकते, आपके साथ कोई चीज रहती ही नहीं। अरे भगवान आपका प्रण छोड़ते ही नहीं। कोई बताओ आप कोई सबक, ईश्वर भगवान नहीं हमारे साथ में, आप बताओ। आपको मालूम नहीं है, आप उस दृष्टि ना आते भगवान सबके साथ हर समय रहते हैं और बड़ी कृपा करके रहते हैं, बड़ी कृपा से रहते हैं, और कोई आपके साथ रहने वाली चीज है ही नहीं। कोई चीज परमात्मा के सिवाय अपना कोई चीज है ही नहीं। जिस भी चीजों को पकड़ रहे, अपने अपने रुपया अपना है, धन अपना है, घर अपना है, मकान अपना है, शरीर अपना है, कपड़ा अपना है, अपनी कोई चीज भरी नहीं है, रमण मान रहेगा है। खैर अपने साथ साथ प्रबंध अपने है, उसमें भूल गए। मूल में ये चीज है, मूल में भगवान अपने हैं। सब कह सकते हैं, पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी, दुष्ट से दुष्ट, भगवान मेरे नहीं है ये नहीं कह सकते। नरकों में पड़े हुए, महाघोर यात्रा में पड़े हुए, भगवान मेरे नहीं ये नहीं कह सकते। ममई वायुष हो भगवान कहते हैं, मेरा अर्श है, मेरा अर्श, ममई वायुष हो जीव लोक है, जीव भूत स्नातन ईश्वर अर्श जीव विनाशी, ईश्वर के सब अर्श सब है, सब भगवान के है, भगवान मेरे है। क्यों इतनी सी बात है, लंबी छोटी बात नहीं है। संसार की चीजों को अपनी मानते हो वो अपनी नहीं है, अरे भगवान को अपना मानते ही नहीं, वे अपने ही है, सदा अपने ही है, अपना सब साग है। आपका संग छोड़ते ही नहीं, कभी नहीं छोड़ते। आप कितने पापी, कितने दुराचारी, कितने दुष्ट हो जाए, भगवान नहीं छोड़ते। सर्वस्व मेरी सन्निविष्ट है, सब कहते मैं हूं ईश्वर सचिव अविनाशी चेतन अमर सहज सुराजी, सब के सब जीव। कोई ऐसा नहीं है जो भगवान का सन्न हो। खास भगवान हम परम पिता हमारे प्रभु, तुम्हें माता से पिता, तुम्हें तुम्हें बंधु से सखा, तुम्हें तुम्हें विद्या दमिज, तुम्हें आप ही हो, तुम्हें सर्व मम देव देव, सबके भगवान। भगवान अपने अपने अपने अपने अपने सब कैसे सिर्फ भगवान को अपना कह सकते हैं। भगवान के सिवाय अपनी कोई चीज है ही नहीं, हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं सकती। क्या शरीर अपना है, मन मुताबिक थोड़ा गोरा कर लो, थोड़ा गठबड़ी बना दो, थोड़ा जवान बना दो, बूढ़े हो गए छोड़ दो, हाथ की बात है ही नहीं, है तो बताओ क्यों बीमार होने दे दो, मरने मत दो, सही होने करो, अपना है। झूठी बात, झूठी, बिल्कुल झूठी। अपना केवल भगवान के सिवा अपना कोई नहीं है, वो खास अपना है, उसको अपना नहीं माना। यही मुश्किल हो रही है जो अपना नहीं मान रहे। भगवान अपना है, सबका अपना है। हम कितने पापी है, कितने दुराचारी है तो भगवान के, और किसी होता हो किसी हो। ईश्वर अर्श जीव अविनाशी, आप ईश्वर जैसे नहीं हो तो क्या हो। भगवान को अपना नाम मानते नहीं, पर हो तो परमात्मा के ही। अगर ये मान्यता छोट भगवान मारे, जैसे बालक कहता मेरी माँ माँ है, ऐसा थी छूट जाता मेरी माँ है, मेरी माँ है, मेरी जो है मारी गोली मार जाती है, सुई हो जाता है, मेरी माँ है, मेरी माँ है। ऐसे आप भगवान को मान मान तो क्या आपके पास पता लगती है, क्या आपका धन खर्च होता है, आपका बुद्धि खर्च होती है, आपके क्या खर्च होता है, क्या पता लगती है। भगवान मेरे है, मेरे भगवान, नीच से नीच, पापी से पापी, दुराचारी दुराचारी, नरक से नरकों का लगना, वो जीव भी कह सकते भगवान मेरे है। भगवान ना नहीं कह सकते, मैं तेरा नहीं हूं। किसी पापी के मां दुराचारी के भी मन में ये बात नहीं आती कि मैं भगवान का नहीं हूं। अरे भगवान किसी को ये नहीं कहते तू मेरा नहीं है, कभी कहा नहीं, कभी कहे नहीं, कहेंगे नहीं, कह सकते नहीं। अपने आदमी को अपना कैसे ना कह सके, ये भगवान हमारे हैं, भगवान कैसे कहेगा तू मेरा नहीं है। क्या है ताकत भगवान में, आप विचार करो, किसी को कहते हैं, किसी स्त्री को, किसी पुरुष को, किसी बहन को, किसी भाई को, तो मेरा नहीं है, ये कह सकते हैं? नहीं कह सकते, कह ही नहीं सकते। ईश्वर जीव अविनाशी, जीव मात्र भगवान का अंश है। मम्मी मांसो जीव लो के जीव भूत सनातन, अनाधिकार से मेरा अंश है, मेरा है। भगवान कहते मेरे सब मामा प्रिय, सब मामा उपजाए, मेरे पैदा किए सब मेरे मेरे है। तो भगवान कहते हैं, संत महात्मा कहते हैं, भगवान कहे उपनिषद अमृत से पुत्रा, उस अमृत के पुत्र हो, सब ब्राह्मण कह रहे, गीता कह रहे हैं, पढ़ रहे हो, कम से कम कृपा नाथ कृपा करो, मान लो हम भगवान के हैं, हम भगवान के हैं। भगवान तुम सपूत हो तो भगवान के हो, सपूत हो नहीं ऐसा है नहीं है। तुम भजन करो तो मेरे हो, भजन नहीं करो मेरे नहीं हो, मेरे नहीं हो कहा है कहीं भी कोई उसे पुराण में शास्त्र में बताओ? कभी भगवान कह ही नहीं सकते मेरा नहीं है, कहीं नहीं सकते, सपने भी नहीं कह सकते भगवान। कभी भगवान ये भूल होती नहीं कि मेरा नहीं है, ये कह नहीं सकते। ऐसा भगवान अपना उसको अपना नहीं मानते, गलती यही है, ज्यादा गलती नहीं, यही गलती। भगवान मेरे हैं, ऐसा माँ है, बाप है, भाई है, कोई नहीं है। माता पिता भाई बंधु कुटुंबी कोई अपना नहीं है, जितने भगवान अपने अपने भगवान। मम्मी बात सोची हो लोग ईश्वर सचिव अविनाशी, खास भगवान के हैं ये माता बहनों, सब सब कह सकते, सब के सब कह सकते हम भगवान के, भगवान हमारे। जैसे अपनी माँ को माँ कहने में किसी संकोच होता ही नहीं, मेरी माँ है, मेरी मेरी माँ है। छोटा बालक तो अपने बड़े भाई को कहता तेरी माँ भी मैं कहूँ तो होगी नहीं होगी, माँ मेरी है, वो कह मेरी माँ है, नहीं मेरे हुक्म में माँ हो जाएगी, मेरे हुक्म कैसे हो जाएगी, माँ तो मेरी है, नहीं तेरी कैसे हो जाएगी, मैं हुक्म दे तो होगी। आप बैठे गोदी में पूरा, ओ भाई हाथ लगे तो लगते नहीं, या माते दे दिए, मैं नहीं होना चाहूंगा। बड़ा भाई बेचता है, माँ बेचती है, होने दू तो मेरी माँ मेरी है, मेरी है। ऐसे भगवान को अपना मानना है भाई, इतनी सी बात, लंबी छोटी बात नहीं है। भगवान मेरे भगवान का भगवान मेरे, किसी को भी कभी कहा हो तो बताओ, किसी पुराण में, किसी शास्त्र में, किसी किसी स्मृति में किसी ने कहा हो तो भगवान कहते हैं तुम मेरे नहीं हो, कहते ही नहीं, कहते हैं झूठ कैसे बोले भगवान, हम सब सब भगवान के हैं। आपने कहा धन मेरा है, ये माँ मेरी है, कुटुंब मेरा है, ये घर मेरा है, ये मकान मेरा है, आप कहते हो। मकान ने कभी कहा मैं तेरा हूँ, धन ने कभी कहा तो तेरा हूँ, चुप कैसे एक शब्द में खत्म हो जाता है, रोते रह जाते हो, धन चला गया, कहें घाटा लग गया, तुम्हारा धन क्यों चला गया, तुम्हारा है ही नहीं, रहे कैसे। संसार में कोई चीज किसी व्यक्ति की नहीं है, सब सामान्य सबकी है, सबके लिए है, किसी व्यक्ति की नहीं है। उसको तो अपने कहते हो, और भगवान अपने अपने अपने व्यक्ति के, मेरे भगवान है, सबको अधिकार है, पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी भी कह सकता, भगवान मेरे भगवान मेरे भगवान मेरे। उस भगवान के लिए बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन। अरे भगवान कठिन सुख में क्या होगा बताओ, दूसरा कोई हमारा हो जाएगा, हो सकते ही नहीं। भगवान ही मेरे है, मेरे भगवान है, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे है, इतनी सी बात है। आप ही राजी हो जाओ, भगवान ही राजी हो जाए, अरे तो लोग त्रिलोक राजी हो, त्रिलोक ही त्रिलोक सब पवित्र हो जाए, राजी हो जाए। आप भगवान के हो, छोटे बड़े जितने हो, सदाचारी दुराचारी, अच्छा आचरण, मचा भूषा आचरण, अच्छा काम किया बुरा काम किया, भगवान तो है ही, भगवान नहीं कैसे हुए? क्या पापी भगवान नहीं है? क्या नरको पीड़े में जीव भगवान नहीं है? 16 लाख सूर्य में जाने वाले भगवान नहीं है? कह सकते है कोई कि नरको बचाने वाला जीव है, 16 लाख सूर्य में भुगतने वाला जीव है, भगवान का नहीं है? कह सकते है किसी की ताकत ये भगवान नहीं है? केवल आप अपने को भगवान का मानते नहीं हो, इतनी कर रहे, कसर इतनी है, इतनी कर रहे मेरा भगवान है मेरा, जैसे बालक माँ को कहता मेरी माँ है, सब मेरी माँ है, बड़े भाई माँ तो होने दू नहीं, तेरी माँ होने दूंगा नहीं, समझे मेरी माँ तेरी माँ कैसे हो जाएगी? ऐसे आपका सही भगवान हो, भगवान मेरे हैं, मेरे मेरे मेरे मेरे भगवान कभी ना कह सकते नहीं, उस भगवान का हूं मैं। गीता कहती मम्मी वाले सोची बोलोगे, आप सब अपने बाप के कहलाते हो, पर बाप के कहना साथ साथ माँ के भी हो, माँ के बाप के दोनों के हो, ऐसे भगवान और भगवान प्रकृति के नहीं है। मम ए वर्ष केवल मिले अंश, भगवान ने ये नहीं कहा मेरा और मेरी प्रकृति दोनों का अंश है, ये नहीं कहा, मम ए वर्ष मेरा ही अंश है, केवल भगवान का अंश, केवल बाप का अंश कोई नहीं कह सकता। इतने भाई बहन बैठे हैं, कोई भी नहीं कह सकता मैं केवल बाप का अंश हूँ, माँ माँ भी साथ में है, भगवान का अंश वह माँ नहीं है, प्रकृति नहीं साथ में, मम ए वर्ष केवल केवल केवल मेरा अंश है, केवल मेरे अंश है, उसे भूल गए, उसे भूल गए। बड़ा था ईशाबाद तो कह बींद भी उड़ी जान कहो गुण काम की, बींद बींद को तो भूल गए सर, और कोई बात कई बताओ बड़े काम है, कोई कोई भूल हो जाए, ब्याह सारे काम कई चीजें लानी है, पढ़ला लाना सावधा लाना सब जाए, कोई चीज भूल हो जाए, एक भूल गए तो जाओ गुण टोटी गुण खिलाएगा तुम्हारे को, टोली टोली पढ़ाई है, अब भरती हो गए दूल्हे तो भूल गए, दूल्हा भूलने चीज है, रोटी गुड़ खाए रोटी रोटी भूखो भरो के भूखो एक दूल्हे का हो जाए सब सब सब आदर होगा सब आदर होगा, तो भगवान को भूल गए, भगवान को भूल गए, भगवान को भूल गए, ये सब भूल होगी, भूल होगी हमारी, भूल बड़ा काम है, भूल ये भूल वह करती है, सब भाई बहन सब जैसे ऐसे जैसे ऐसे अच्छे एक मंद है कैसे है, और इतना बच्चा होता है माँ है जो कहते स्नान कराऊ, वो स्नान कराओ रोता है, स्नान क्यों कराती, मैं तो गोदी में जाऊंगा, अगर वो अगर फल तक है तो कादे से मैदे से भरा हुआ शेष विशाली में जाए बैठे हो तुम चाहे बैठे, वह संकोच नहीं होता कि माँ के गोदी के लायक मैं नहीं हूं, माँ स्नान कराएगी साफ होगा तब होगा, वो है जय बैठे है जय है जय मेले में मन भाई तो मारी है माँ मारी है ऐसे तरह होने से हम भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का लाडला बेटा हूँ, लाडली छोरियों में लड़ी लाडली प्यार करने ली, मेरा स्नेह है भगवान का, भगवान मेरे है, भगवान मेरे है, सबको अधिकार है, पूरा अधिकार छोड़ा दाना, अधिकार नहीं है बताओ, आप बताओ किसका अधिकार नहीं है, अपनी माँ को माँ कह रहे मैं कौन संकोच करता है, मारी माँ है मारी है बाल पूरा भी मान लेगा था हमारी माँ है, थारी माँ नहीं होने दूंगा, मेरी माँ है मेरी गोदी बैठ जाए पूरा से भाई गई वो गोदी नहीं बैठ जा गई वो कोई माँ बना लेगा, माँ माँ माँ मेरी तुम्हारी नहीं होगी, मेरे हुक्म में तो हो जाएगी तुम्हारी, मेरे को कैसे हो जाएगी, तुम्हारी बांधे में मेरी माँ है। ऐसे आप सबके सब कैसे तो भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, भगवान खुद कैसे, मैं वही बार सो जीव लोग जीव उधर दो ईश्वर जीव सी ईश्वर, आप सब भगवान के हो, आदरणीय हो, पूजनीय हो, श्रेष्ठ हो, भगवान के हो आप, भूल मत क्यों भगवान हो, मैं भगवान को हूँ। अरे पूत सपूत भी होते तो कपूत ही होता है, पूत नहीं होता, कपूत होता है पूत नहीं होता है यार, कपूत में तो कौन धन पर याद आ रहे, कौन लगाने आटा हुए तू बैठो हम सर मुझे कौन लगू, मैं मेरे बेटा हूं। ऐसे आप सब के सब कह सकते हैं भगवान ही बेटा हूं, भगवान में मैं बेटी हूं, मैं तो मैं तो भगवान ही बेटी हूं, मैं सोच आज से भगवान गया भगवान गया भगवान गया। एक बात मान लो आप, एक कृपा कर परिपानाथ, एक बात कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे, हम भगवान के, हमें हम भगवान के हैं, हम कबूत और सबूत हो ये बात नहीं है, हम भगवान के हैं, बेटा भगवान के, बेटा भगवान के, बेटा दूसरे हो नहीं सकते, हो नहीं सकते, कैसे हो सकते आप, मेरे भगवान है, मेरा भगवान है, भगवान मेरे हैं। इतनी बात है आपको याद करने की, खूब भीतर से याद करो भगवान मेरे हैं, भाई को बहनों को सबको याद कर लीजिए भगवान मेरे हैं, मेरे हैं। आप भगवान के साथ भाई बन रखो, माँ बनाओ भगवान ने, बाप बनाओ, भाई बनाओ, बेटा बना लो भगवान को, बेटा बना लो। बंगाल में एक अघोर मणि थी लड़की, जो छोटी अवस्था में ही माँ बाप मर गए, ब्याह किया तो पति मर गया, अकेली रह गई अकेली, अरे मनमाई में तो अकेली भाई कोई नहीं है, बोलना जानू कोई अल्प बुद्धि मन बेगत है, नहीं जाके हरि हो या तो मैं जानू सदा, जिसके कोई नहीं होता भगवान होते हैं, तो उसे सब मैं सोता हूँ, गोपाल मारा बहन गोपाल मेरा बेटा है, सोती जो मूर्ति होती उसने सोती सोते गोपालिया सी लग जाएगा, अच्छा बोधी आ जा गोपाली आ जा गोपालिया। एक दिन भूख लगी माँ, अब भूख लगी और देखे जो एक छोटा छोरा यहाँ इतना खड़ा है और कंधे पर हाथ रखा है, माँ भूख लगी, अब रसोई बनाऊ देख खीची बनाऊ, माँ भूख लगी, अरे बड़े हूँ ठहर जा छोरा, माँ भूख लगी, कभी बढ़िया कभी बढ़िया, झूप रहा था छप्पर बेचारी, हवा लग जाता, हवा लगने में रसोई बनने में देरी लग जाए, आंस लगे नहीं पूरी, ये माँ भूख लगी, अरे बताओ अभी अब मिल जाए, अब रसोई बन गई बड़ी जब लेकर पत्थर रखा छत्ता ले लगी, इन्हें पत्थर उठ गई, फिर पत्थर लाकर रखी रखकर रोटी पकड़ ले लगी, फिर उठ गई, फिर भूख मेरे को कहता है पत्थर तो पकड़, पत्थर पकड़ता ही नहीं पत्थर उठ जाए, कहो मैं तो पूछ पूछूंगा, छोटा सा वाले दोनों हाथ दिए बस बैठे खिली पड़ी और बस अंदर जा, और भागी गोपालिया गोपालिया गोपालिया, सोरे खेल रहे गोपालिया आया, वो कहाँ गया, भूखा है गोपालिया, फिर तेरे राम परमेश के पास जाने वाले आदमी ने कहा गोपालियों को यहाँ ढूंढती, गोपालिया मिलेगा, गोपालिया मिला ही संतों के पास, यहाँ मिला गोपालिया तो मिल जाएगा, तो संतों के पास देता गोपालिया, गोपालिया देते संतों के पास में, तो किसी बड़े भी किसी कैसे लगा हुआ बालक ब्राह्मण बालक है, खिचड़ी बांध ली गए वहां, गए तो परमेश जी ने कहा गोपाली माँ खिचड़ी बना, बिना पूछे कह दी खिचड़ी बना, अब खिचड़ी बनाई, महाराज हमारे घर सत्संग में एक विवेकानंद हुए, एक गोपाली माँ, गोपाली नाम माँ से प्रति गोपाली माँ का गोपाली माँ कहोगी गोपाली माँ गोपाली माँ ऐसी गोपाली माँ बनी तो बेटा बना दो अपना बेटा बनाओ भाई बनाओ आप मर्जी हो जो बना दो भगवान ने प्रयागराज जी महाराज बहन मानते सीता जी हमारी बहन है हमारी बहन है मामा प्रयागराज जी बड़े मामा प्रयाग मामा जी मामा जी आए बाबा जी आए माँ का भाई तो मामा ही होता है माँ तो एक बार डबल माँ है माँ माँ माँ माँ दो मामा है बाबा मामा डबल माँ है इस तरह से भगवान को मानो संत बने भी सदे संत अपना शिष्य मानते हैं हमारा चेला है वशिष्ठ पुत्री हमारा चेला है चेला मानव राजी हो जाए बेटा मानव राजी हो जाए बाप मानव राजी हो जाए अब मानो तो मानो तो सही अपना जो साहे मर दिया बंद हो बेटा चलेगा बेटा हमारा साधु मानो चेला चलेगा हमारा चेला है गोपाल है मेरा चेला है खूब आज्ञा पालन करेगा महाराज विद्यापति जी महाराज से रोग रोग आए बाबा आए बाबा आए गुरु भाई भोजन कराओ ठाकुर जी भोग लगाओ क्या भोजन कराओ महाराज कटहल लाओ कटहल कटहल थे नहीं तो बूढ़े हो गए बूढ़े विद्यापति जी महाराज डाउट गए ठाकुर जी मंदिर में राम लगा बेटा संत आए इन कटर चाहिए आगे भी हो जाएगा कटर मिल जाएगा मकान भरे भरे दिन कटर भरे भरे सुबह लिखाओ ऐसा काम करते ठाकुर जी चले कह दिया कह दिया हो गया सब हो जाएगा ऐसे बता दे वे भगवान आपके भगवान है या बेटा मानो बाप मानो भाई मानो मित्र मानो संबंधी मानो स्नेही मानो साथे प्रेमी मित्र बन जाओ हमारे मित्र भगवान है मामा बहुत जाए अब सुनो हमारा